Astăzi suntem în 1 Timotei capitolul 5. Ne apropiem ușor de sfârșitul acestei epistole. Spuneam noi o serie despre ceea ce apostolul Pavel îi spunea lui Timotei în capitolul 3, dacă vă uitați, pe aceeași parte a Scripturii, în versetul 15, versetul cheie a acestei întregi epistole, ca să știi, spun aceste lucruri, spune în versetul 15 acolo, cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul temeliei și a adevărului. Da? 1 Timotei 3:15. Ăla e versetul cheie acestei epistole. Și spuneam, epistola aceasta este una din cele mai practice scrisori îndemnate de Duhul Sfânt. Asta nu trebuie să uităm, că e Duhul Sfânt care a vorbit în apostolul Pavel. Date unui tânăr pastor ca Timotei în biserica din Efes, un oraș capitală a provinciei Asia Mică pe vremea aceea, un mic continent, să spunem așa, a nu se confunda cu Asia de astăzi, apropo, dar spuneam noi valabilă această epistolă prin sfaturile ei fiecărui credincios, da? E bine, am ajuns în capitolul 5 și după o serie de capitole extrem de practice cu privire la fiecare dintre oamenii implicați în slujire, începând de la lideri, presbiteri, episcopi, supraveghetori, continuăm cu diaconi, chiar și cu diaconițe, surorile care sunt în slujbe. Continuând de la trecută cu capitolul 4, vorbeam noi despre ce înseamnă omul lui Dumnezeu, diferența Pavel o face între, printr-un contrast, ce înseamnă un om care nu e al lui Dumnezeu, învățătorii falși, și ce este omul lui Dumnezeu, pe ce se bazează el, caracteristicile omului lui Dumnezeu. Astăzi, în capitolul 5, citim așa: să nu mustri cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe cei tineri ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Ne oprim aici un pic. Capitolul 5 continuă cu niște sfaturi practice. Chiar așa am numit capitolul acesta, sfaturi practice. Și sfaturile acestea se leagă ca o rezolvare a unei probleme pe care biserica de-a lungul veacurilor a avut-o. Și anume, în biserică, anumite grupuri de oameni, de membri, ajung sau pot fi neglijați. Neglijarea aceasta e o problemă care rămâne peste veacuri. De obicei, problema asta, spunea cineva, se sparge în capul pastorului. Da? Cum cât eu de neglijat sunt și așa mai departe. Nu mă bagă nimeni în seamă. Apropo, și eu ca pastor mă întreb câți dintre membrii bisericii mele se consideră sau se simt neglijați. Și mai mă întreb câți dintre cei din biserică se consideră membri. Așa. Apostolul Pavel însă vine și îl încurajează, instruindu-l pe Timotei, pe tânărul Timotei, într-o biserică locală, cum să se comporte cu diferite grupuri de oameni. În capitolul acesta, deja în primele două versete, am văzut unul din primele grupuri, și anume cu membrii bătrâni ai bisericii. Există mai multe grupuri de membri într-o biserică și bineînțeles că nu toate bisericile au toate grupurile acestea de membri, dar Pavel le listează în acest capitol, ca de altfel și în următorul capitol, sunt vreo 8 grupuri de oameni, foarte importante fiecare, și vrea să arate că Dumnezeu are un plan pentru fiecare în parte. Dar el sfătuiește pe Timotei în aceeași idee, cum să se poarte ca om al lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos. De ce? Pentru că așa cum vedeam în versetul cheie, în capitolul 3, versetul 15, biserica lui Dumnezeu este, spune, acel spuneam în greacă, oikos. Înseamnă, e ca gospodăria, familia lui Dumnezeu. Este un fenomen larg în care fiecare dintre noi, Dumnezeu are un plan cu noi. Și vrea să înțelegem cine suntem, cine este el mai întâi, cine suntem noi și ce, cum putem să slujim, să trăim. Nu scapă nimeni, cu alte cuvinte, în sensul bun. Este important ca pastorul să cunoască aceste sfaturi practice, apropo, pe care o să le parcurgem împreună. Dar toți ceilalți membri ai bisericii, fiecare dintre noi, mădurare în trupul lui Hristos, trebuie să le știm și trebuie să fim înțelegi din capul locului. Fiecare credincios, fiecare slujitor, diacon, fiecare, mai ales liderii bisericii, trebuie să cunoaștem ce spune Dumnezeu. De ce? Ca să putem să fim eliberați de adevărul lui și să fim liberi să trăim după voia lui. Ca să putem să avem un mers sănătos, o dezvoltare sănătoasă ca biserică locală. Să ne amintim din capitolul 3 că principiul de bază al conducerii în biserică este ceea ce Pavel spunea corintenilor, în 1 Corinteni 14:40. Nu ne schimbă acolo, dar spune așa: totul, adică în biserică, trebuie făcut cum? Vă aduceți aminte? cum se cuvine, sau cum pătat spune Cornescu, și în ordine. Și în ordine. Dumnezeu iubește ordinea. Oare cum să nu iubească ordinea? Unde vreți să ne uităm? Totul are ordine. Savanții, oameni de știință, au descoperit că totul este gândit în domeniul macro. Deci cât mai mic posibil. Cea mai simplă celulă de viață, componentele ei sunt bine puse. Dacă e un component din ea, nu mai e celulă de viață. A murit. E gândit. Totul este în ordine. Uitați la trupurile noastre. Vi se pare că trupurile noastre sunt alandala? La întâmplare? Nu există nimic în plus. Toate lucrurile își au scopul lor. Chiar și apendicele pe care le minăm are rolul lui. Totul are rolul lui. Noi le stricăm de obicei. Dar hai să înțelegem ce înseamnă cum se cuvine, adică potrivit, echilibrat. Este aceeași imagine a unui om matur. Cum să ne cuvântăm ca oameni maturi și deci în ordine, în biserică, începește grupurile pe care, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi. Primul grup de membri sunt membrii bătrâni. De la versetul 3 până la 11 vorbim despre văduvele bătrâne. De la versetul 11 la 16 o să vedem despre văduve tinere, ce spune Dumnezeu despre ele. Și la sfârșitul acestui capitol despre slujitorii bisericii, cei care sunt angajați în diferite slujiri, chiar de liderat, de conducere. Membrii bătrâni ai bisericii. Pavel îndeamnă pe Timotei să fie atent cu fiecare dintre grupurile acestea. În 1 Timotei, capitolul 5, o să vedem versetul 21, e versetul cheie acestui capitol. Uitați-vă în versetul 21. Spune, te rog solemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste învățături, cum? Fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire. Deci, învățăturile acestea, cu privire la cum să te comporți, cum se comporte fiecare din membrii bisericii, grupurile de membri din biserică, Pavel îi spune la Timotei să nu fii părtinitor. Asta înseamnă să te uiți la fața omului. Nu contează că e bătrân, că e tânăr, că e văduvă în vârstă sau văduvă tânără, lider sau ce o fi, tu trebuie să te porți fără prejudecăți. Și îmi place traducerea în limba română nouă, pentru că traducerea modernă, cum îi spune, pentru că spune foarte clar, fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire. Vedeți, natura noastră umană este aplecată spre judecăți. De ce? Pentru că pe noi ne izbește ce vedem cu ochii. Și spune Dumnezeu, nu face așa. Important este că ne uităm unii la alții, ce vedem? Cum ne vedem? Cum ne împărțim? Dumnezeu, când se uită la fiecare dintre noi, ne vede pe fiecare dintre noi ca creația sa. Pe cei care sunt mântuiți ca și copii ai săi. Pe cei care sunt nemântuiți ca și potențial ai mântuirii sale prin Hristos. Pe toți ne iubește. Însă cum ne privim noi unii pe alții? Asta este întrebarea la care, în mod practic, Pavel răspunde la Timotei și încurajează pe Timotei aici. Datorită faptului că Timotei era tânăr, e posibil ca el să-i fost ispitit oarecum să ignore pe bătrânii bisericii, pe cei mai bătrâni. Aici nu e vorba despre liderii bisericii, e vorba doar despre sensul acestui cuvânt, deși este același în greacă, ca și pentru lider, este cei care sunt mai în vârstă. Da? Și Pavel îndeamnă să slujească pe oameni indiferent de vârsta lor. Asta e lecția prima aici. Indiferent de vârstă, slujim la fel. Biserica e familie. Trebuie să ne purtăm ca fiecare dintre noi, având scopul și rolul și locul nostru în familia aceasta, indiferent de vârstă. E important, apropo, să avem oameni mai în vârstă în biserică. Toată viața mea am slujit în biserici tineri, de obicei. Dar m-am bucurat că am avut oameni mai în vârstă, mai bătrâni, să spunem așa. Oricum, fiecare dintre noi avem oameni mai în vârstă în viața noastră. A trebuit să avem. Proverbul românesc spune, cine are un bătrân, ce facă? Să-și cumpere. Biblia ne învață să ascultăm de cei care sunt mai în vârstă, să-i respectăm. De exemplu, cartea Proverbelor este plină. Dacă deschideți cu mine, ținând degetul în 1 Timotei 5, în Proverbe, capitolul 1, chiar la început, în Proverbe 1, versetul 8, spune de la început Solomon, ascultă fiule, fiul meu, învățătura cui? Tatălui tău. Și nu părăsi, Proverbe 1:8, și nu părăsi drumarea mamei tale. De ce? Căci ele îți vor fi o cunună, spune, grațioasă, frumoasă pe capul tău și un colier în jurul gâtului tău. Ce? Învățăturile părinților, mai ales părinții în Domnul, sunt o podoabă, sunt ceva de mândrie. Așa că Biblia ne învață să ascultăm, să răspântăm pe părinții noștri. pe părinții noștri credincioși în primul rând. Dacă vă duceți în Proverbe 6, mai târziu, în capitolul 6, versetul 20, din nou adresarea este personală și spune: fiul meu, Proverbe 6:20, păstrează îndrumările tatălui tău și nu uita învățătura mamei tale. Observați echilibru. Și deopotrivă, adică întrebarea aia: pe cine iubești? Întreba pe fiul meu când era mic: pe cine iubești mai mult, pe tati sau pe mami? Pe amândoi. Și dacă îl supărau, spunea: pe Domnul Iisus. Îi rezolva. Știa el niște chestii, cine e mai important. Dar uitați echilibru: păstrează învățăturile tatălui tău și învățătura mamei tale. Nu uita învățătura mamei tale. Ce faci cu ele? Leagă-le pentru totdeauna la pieptul tău, adică consideră prețioase. Prinde-le în jurul gâtului tău. Vedeți imaginea aceasta a intimității. Încivește cuvântul lui Dumnezeu, sfaturile date prin părinții noștri. Când mergi, acestea te vor conduce. Când dormi, te vor veghea. Ce frumos spune. Când te vei trezi, îți vor vorbi, căci porunca este o lampă. Este un ghidaj, o lumină. Învățătura este o lumină. Iar mustrarea disciplinară este cale spre viață. Orice părinte sănătos, mai ales părintele credincios, va oferi viață prin felul în care îndrumă pe copiii săi. Deci, pentru noi, respectul față de bătrâni trebuie să vină de aici, din învățătura Domnului Iisus. Una din cele 10 porunci, da? Dacă deschidem în Exod capitolul 20, versetul 12, care este? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Interesant este că în Efeseni 6, când Pavel aduce învățătura aceasta de bază în biserica din Efes, spune așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este prima poruncă din cele 10, care spune, care este însoțită de o promisiune. Nu e prima din cele 10, dar este prima însoțită de o promisiune dintre toate celelalte. Spune de ce? Ca să-ți meargă bine și să trăiești mult timp în țară. Știți, noi toți vrem să trăim bine, să ne meargă bine, să fim oameni de succes, să fim bine, da? Dar uitați-vă de unde vine binele. Dumnezeu spune, este legat de relația pe care o ai cu părinții tăi, cu cei mai în vârstă. În biserică, principiul este același. Trebuie să ne respectăm pe cei care mai sunt în vârstă, în Domnul, vorbim despre biserică, pentru că Dumnezeu binecuvântează viețile noastre în modul ăsta. Arătăm respectul față de poruncile Lui. Revenind în 1 Timotei, vedeți, e simplu sfatul cu privire la primul grup, da? Bătrânii bisericii. Am putea să vorbim și mai mult, însă nu vreau să stăm foarte mult astăzi. În fiecare capitol ați văzut că sunt multe învățături. Cam o oră ne trebuie. Încercăm să acoperim fiecare în aceste lucruri. Versetul 3. Traversul 3 la 10 vorbim despre al doilea grup, văduvele bătrâne. Ce despre ele? Cinstește-le pe văduvele care sunt într-adevăr văduve. Însă dacă o văduvă are copii sau nepoți, trebuie mai întâi ca aceștia să învețe să se poarte cu evlavie față de cei din casa lor și să-și răspătească părinții, pentru că acest lucru, cum este? Este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea care este într-adevăr văduvă și rămasă singură își pune îndejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea care trăiește pentru plăcere este moartă, chiar dacă trăiește. Poruncește și aceste lucruri pentru ca toți să fie fără reproș. Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales cei din familia sa, atunci s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Să nu fie înscrisă pe listă o văduvă care are mai puțin de 60 de ani și care n-a fost soția unui singur bărbat. Ea trebuie să fie vorbită de bine pentru faptele bune, să fie o mamă, să fie fost o mamă care și-a crescut bine copiii, să fie fost ospitalieră, să fie spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei necăjiți și să fie stăruit în orice faptă bună. Văduvele bătrâne. Acum v-aș întreba, mai înainte când vorbeam de grupuri în biserică, v-ați fi gândit la grupul ăsta? Văduvele bătrâne? Sau în vârstă? Vedeți, de la începutul bisericii, dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, Faptele capitolul 6, Faptele capitolul 9, vedem preocuparea bisericii, primilor creștini, pentru acest grup de oameni, de membri în biserică, văduvele în vârstă, văduvele bătrâne. E vorba de văduvele credincioase în vârstă. Dacă ne uităm în poporul Israel, vedem că încă din lege, Deuteronom capitolul 10, capitolul 24, chiar și Isaia capitolul 1 menționează lucrul ăsta, poporul a fost îndemnat de Dumnezeu să aibă grijă de acest grup de oameni, văduvele în vârstă. Dar de ce? Grija lui Dumnezeu este pentru cei nepăstuiți, pentru cei în nevoie. Pentru că ideea cheie aici este cineva care este în nevoie. O să vedem imediat despre lucrul acesta. Dumnezeu are grijă de văduvele care sunt în nevoi. Asta e o temă care străbate întreaga Scriptură. Și în Deuteronom, și în Psalm, de exemplu Psalmul 94, și în Matei capitolul 3. Vă să aminte că Domnul Iisus observă la templu când dăruiesc, când erau acolo la intrare în templu, pe cine? Pe o văduvă. Și o dă ca exemplu, spune că ea a dăruit mai mult decât toți cei care au dat în ziua aceea în templu. Dumnezeu își are ochii lui ațintiți asupra acestui grup. Mă întreb dacă noi știm, cunoaștem acest grup. Dacă avem ochi pentru el, dacă înțelegem acest grup în nevoie. Deci era normal ca biserica de asemenea să aibă grijă de acest, să ocupe de aceste femei, acest grup de oameni. Iacov 1:27, vă rog să deschideți acolo. Ținând degetul în Timotei capitolul 5. Uitați-vă în Iacov, după Evrei, capitolul 1, versetul 27. Ce spune despre adevărata religie? Spune că religia curată, Iacov 1:27. Cine pângărit înaintea Dumnezeu, Tatăl nostru, care este? E să ai grijă de orfani și de văduve în necazurile lor și să te păstrezi neîntinat în lume. O să că nu spune doar de văduve și nu de orfani și de văduve, punct. Nu, văduve în necazurile lor. De ce? Pentru că o să vedem de la versetul 11 încolo că sunt și alte văduve care nu intră în categoria celor despre care biserica trebuie să aibă grijă. Poate vi se pare ciudat, dar o să vedem de ce. Deci religia adevărată, legătura cu Dumnezeu practică, Dumnezeu spune, are legătură cu orfanii și văduvele în necazurile lor. Și bineînțeles cu o viață curată. Deci, biserica trebuie să fie atentă, să nu-și epuizeze resursele pe oameni care nu sunt în nevoie cu adevărat. Fie că vrem sau nu vrem să recunoaștem, un adevăr este că în biserică întotdeauna au existat indivizi sau familii care au mulți, ghilimele vorbind, biserica de resursele ei, datorită oportunităților care le s-au oferit. Oamenii aceștia se numesc oportuniști. Dar Dumnezeu ne învață aici un principiu foarte important. Cum să ajutăm? Ajutarea sau dărnicia este o treabă grea, să știți. Dar Dumnezeu ne învață cum să facem. Pe cine să ajutăm? E foarte important. Între ai noștri, între cei cunoscuți, în familie, în biserică și pe oricine. Știți, de multe ori, v-am spus și cu alte ocazii, în București suntem puși în situații de tipul ăsta de milă, unde ni se cere milă. Ce faci? Cum dai? Poți să dai în numele Domnului Iisus să binecuvântezi, absolut. Înțelegerea ta cu Dumnezeu. Dar poți să dai și ca să scapi. Iar lucrul ăsta nu e cea mai bună alegere. Poți să dai cui nu trebuie. Important e să întreb, Doamne, ce vrei să fac? Deschidem ochii. Pentru că în loc să dau un ban care poate fi folosit greșit, poți să dau o pâine, un corn, care își are rolul lui. E adevărat, destul de precis, da? Da, e mai greu, de exemplu, să mă interesez de viața unui om, să întreb cine e, de unde e, ce face, unde stă. E mai mult, dărnicia, vă spuneam, ajutarea este o treabă serioasă. Pavel listează aici, în versetele care le-am citit, de la 3 la 10, câteva calități sau condiții pe care o văduvă trebuia să le îndeplinească pentru a fi susținută de biserica locală. Condiții, da? Așa este. În primul rând, versetul 5, în prima parte, să fie fără ajutor uman, adică să nu aibă pe nimeni. Văduvele acestea, spune aici, rămasă singură. Adică nu are pe nimeni. De ce? Pentru că văduva care are copii e datoria lor sau nepoți. Îmi place foarte mult traducerea nouă în limba română, NTR, pe care unii dintre noi o folosim. Spune foarte, foarte clar, observați versetul 4. Însă o văduvă are copii care are copii sau nepoți. E foarte clar. Pentru că asta înseamnă original, da? Datoria lor este să aibă grijă de mama, bunica, da? Bunicu, în cazul ăsta bunica, da? Vedeți, pe atunci nu existau pensii, da? Alocații, asigurări, azile, cum sunt astăzi, da? Bineînțeles că astăzi nu este o scuză pentru noi să nu intervenim, să nu ne facem partea noastră de ajutor. Acum, dacă cineva, spune Apostolul Pavel, uitați-vă în versetul 8, sărim un pic în versetul 8 pentru că e legat. De acest primul lucru. Fără ajutor uman trebuia să fie văduva bătrână. O să ce spune versetul 8, dacă cineva nu are grijă de ai săi. Adică văduva, dacă are pe cineva și acel cineva din familia sa spune nu are grijă, atunci s-a lepădat de credință, este mai rău decât un necredincios. Ce spune Dumnezeu aici prin Pavel? Spune credința adevărată nu poate rămâne indiferentă față de aproape. Cine este cel mai aproape? cel din familie. De foarte multe ori biserica se aglomerează și asta este avertizarea aici. Biserica nu trebuie împovărată cu cei care nu sunt nevoi. De ce? Pentru că noi suntem biserica și biserica funcționează ca un trup. Trupul, dacă mâna suferă, va interveni imediat trupul asupra mâinii sale imediat. În familie, fiindcă între noi intervenim și trebuie să intervenim. De ce? Pentru că suntem sânge, același sânge. Dumnezeu ne învață să iubim aproapele. Cine este cel mai aproape, apropo? Decât aproapele nostru din familie. E regula simplă, că din cioși, încă din casă. Asta este principiul Dumnezeu. Deci, să fie fără ajutor uman. A doua calitate, în a doua parte a versetului 5, spune aici, rămasă singură și își pune nădejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. În versetul acesta 5 și chiar mai departe, o luăm pe rând așa, o să ce calitate trebuie să aibă această femeie. Spune, să stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Deci, ce înseamnă asta? O femeie spirituală, aplecată spre lucrurile spirituale. Ce spune aici? Rugăciune și cereri și rugăciuni. Cereri este o formă de rugăciune. Cuvântul rugăciune se referă la adorare. Deci este o femeie spirituală, duhovnicească, cum am spunem noi. Aproape de Dumnezeu. Deci nu e o glumă. E o femeie credincioasă. În al doilea, în versetul 6, spune că cea care este în adevăr văduvă și rămasă, scuze-mă, versetul 6, cea care trăiește pentru plăcere este moartă dacă trăiește, chiar dacă trăiește. Care este problema aici? Biserica locală trebuie să uite mai întâi la dovezile de credință reală din viața acestei femei. Galateni 6:10, Apostolul Pavel îndeamnă așa, să facem bine cui? Tuturor, la toți oamenii, dar spune mai ales celor în credință. De ce? Este Dumnezeu are Dumnezeu favoriți? Nu, să știți. Dar este principiul legii sale. Iubește-ți aproapele, începând de la cel care este lângă tine. Lângă tine în familia ta, lângă tine în biserica ta. Văduva pe care o ajută biserica trebuie să nu aibă o mărturie falsă. Trebuie să fie o credincioasă adevărată. De ce? Pentru că există ajutor și pentru cine credincioși. Dar nu intră în categoria aceasta. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei aici cum se poartă față de cine? Membrii sau grupurile de membri din biserică. Deci să ne amintim lucrul ăsta. Avem, de exemplu, pe Ana, în Luca capitolul 2, nu deschidem acolo, puteți să știți acasă, un exemplu de femeie evlavioasă, credincioasă. Și ce a făcut Dumnezeu prin viața acestei femei? Foarte important. Văduva, deci trebuie să aibă o mărturie puternică, o mărturie de rugăciune. Vedeți, o femeie a rugăciune, în toate aspectele ei, mă refer rugăciunea, mai ales în aspectul mijlocirii, este o forță în biserica locală. Vedeți, Dumnezeu spune că o femeie văduvă, în vârstă, este un pion important în armata lui Dumnezeu. În rugăciune, în cereri, în mijlociri. Nu voi uita și nu pot să uit niciodată, că știu, de exemplu, că am doi părinți bătrâni, în vârstă, peste 80 de ani. Dar știu un lucru privire la ei, că în fiecare zi, și credeți-mă, știu asta, în fiecare zi, de cel puțin o dată pe zi, știu că de mai multe pe zi, ei se roagă pentru copiii lor, pentru noi. Și numai pentru noi. Pentru voi, pentru că știu oamenii pe care Dumnezeu ne-a încredințat. Asta este rolul unei femei, iată exemplul unei femei după voia lui Dumnezeu. Cum trebuie să mai fie? Deci vorbeam despre să fie fără ajutor uman, o credincioasă cu o mărturie puternică, cum să mai fie? Versetul 9, uitați-vă aici, să nu fie înscrisă pe listă o văduvă care are mai puțin de 60 de ani. Ce înseamnă asta? Să aibă mai puțin de 60 de ani. Pe vremea aceea, o femeie la vârsta aceasta nu se mai căsătorea. Lucrul ăsta nu e valabil și astăzi, apropo. Să înțelegem bine. Ideea este că o femeie care nu-i mai arde de copii, practic. Cuvântul spune aici să nu fie înscrisă. Cuvântul înscris este un termen militar. Foarte mulți termeni militari folosește Apostolul Pavel aici. De ce? Se referea la înrolarea militarilor. Cu alte cuvinte, o văduvă în vârstă, spuneam mai întâi, e un pion important în Biserica lui Dumnezeu. Este ca un soldat. Spune o femeie văduvă în vârstă care se angaja. Când spune aici înscrisă, se referă, se pare la, și o să vedem puțin mai jos, la un jurământ pe care se pare că femeile văduve, bătrânele îl făceau. Se dedicau lui Dumnezeu cu totul. Da? Și spune lucrul acesta ce? Seriozitate. Să fi fost în poziția aceasta înseamnă seriozitate. O poziție de respect și seriozitate în Biserica lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, spuneam că este un exemplu de astfel de grup. Avem pe cine? Pe Dorca. Un exemplu de femeie. Uitați-vă acolo, citiți acasă, de ce făcea ea. Ce însemna o femeie a rugăciunii, o femeie care ajuta, o femeie care era devotată lui Dumnezeu. Un exemplu, apropo, pentru noi astăzi. Cum trebuia să mai fie, apropo, femeia aceasta, văduva bătrână, spune în partea a doua a versetului 9, care n-a fost și care n-a fost soția unui singur bărbat. Spune despre o femeie văduvă care nu trebuie să fie pe lista femeilor văduve. Dacă n-a fost soția unui bărbat, ce înseamnă asta? Adică nu fusese divorțată. Adică a fost credincioasă până la capăt. Apropo, o calitate pe care am văzut-o și la presbiteri și la diaconi, de asemenea. Ce înseamnă asta? O femeie care dovedește credincioșie, fidelitate față de un lucru extrem de important, și anume ce? Căsnicia sau jurământul de căsătorie înainte de Dumnezeu. De ce? Că spune Domnul Iisus, amintind de ceea ce se întâmplă în Geneza, Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni să nu despartă sau omul să nu despartă. Asta înseamnă ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ca să avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci astfel, asta e o calitate a femeii, a văduvei în vârstă. Și cum trebuie să mai fie? O ultimă calitate aici este să dovedească fapte bune. Versetul 10. Ea trebuie să fie vorbită de bine pentru ce? Pentru faptele ei bune, adică nu vorbe. Nu teorii, sau cum am spune pe românește, nu vrăjeli. Să fi fost o mamă care și-a crescut bine copiii și mai departe să fie ospitală. Să fi fost, să fi dovedit fapte bune. Vedeți, credința adevărată se vede. Nu e doar vorbe. Credința adevărată se vede în faptele noastre față de oameni. În Matei 5, Domnul Iisus amintește ucenicilor, spune: tot așa să lumineze și cum? Și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă ce? Faptele voastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce înseamnă, apropo, fapte bune? Uitați, în versetul 9 aici se explică. Spune: să fi crescut bine copiii, da? Și a crescut bine copiii. Păi, ce altceva în ce privește această îndatorire, această misiune sacră de la Dumnezeu de a crește copiii, poate fi mai important? Să fie, spune, ospitaliere, o lucrare așa de importantă în vremea respectivă. De ce? Pentru că era prigoană. Știți foarte mult, de la Ierusalim au venit foarte mulți oameni, mii de oameni practic în Ierusalim, care au rămas după răsărbătoarea Rusalilor, a 50-ii mai exact, în Ierusalim, în biserică. Era nevoie de această slujire, această ajutorare. Femeile acestea trebuia să fie exemple. Spăla picioarele sfinților. Nu era un ritual, apropo, cum se face astăzi. Era o necesitate, apropo, vremea aia. Dacă cine a călătuit în Israel știe treaba asta. Și nu trebuie să călătuiești în Israel, dar vă îndemn acum. Facem o călătorie la sat, în sandale, și o să vedeți că după o zi de mers pe jos, o să ai nevoie să te spele cineva. Și dacă ai probleme cu spatele, chiar ai nevoie de cineva să spele pe picioare. Dar asta era o dovadă de ce? De slujire și de umilință. Un exemplu pe care cine l-a dat? Chiar Iisus cu ucenicii săi. Să-i fie ajutat pe cei necăziți. Fapte bune, adică credința din interior, întotdeauna, dacă e adevărată, dacă există acolo, ea se va arăta în exterior. Ca aplicație. Acestea trebuie să fie dovezile reale ale credinței noastre. Vedeți cum învățăm de la acest grup de oameni? De la cine? De la femeile în vârstă, văduvele în vârstă. Întrebare pentru noi. Avem noi dovezi? Credința noastră se vede clar în faptele noastre. Citam despre D.L. Moody că vă vreau o dată cu o femeie care i-a spus că nu-i place metoda lui de evanghelizare. Și Moody a spus: nici mie nu prea îmi place metoda mea. Nu-mi place așa de mult. Dar a ta care este? La care femeia a răspuns că n-are nicio metodă. Atunci Moody a răspuns: atunci îmi place mai mult metoda mea. Dacă aș ști pe viața lui Moody era omul care era în fiecare zi pe stradă. Am un exemplu puțin mai jos despre Moody, tot pe stradă. Dar Moody la un moment dat și-a hotărât să facă un lucru. În fiecare zi să spună la cel puțin o persoană despre Hristos și Evanghelie. Încercați lucrul ăsta. O săptămână, spre exemplu. Pentru că suntem singuri, suntem mai puțini, nu comparându-ne cu alții, ci mai puțin din ceea ce Dumnezeu vrea să aducă în biserica Lui, de multe ori din cauza faptului că tăcem. Și nu mă refer, tăcem neapărat cu vorba, cu graiul, dar tăcem cu viața noastră. Uitați-vă la exemplul acestor femei. E ceva neclar? Totul e foarte clar. Citeam de asemenea, deci nevoia asta să evanghelizăm cu viețile. Apropo, este cea mai simplă și la îndemână metodă de a evangheliza cu viața. Da? Dacă suntem al lui Hristos. Citeam despre Francis de Assisi, că odată a invitat un călugăr să meargă cu el într-o călătorie în orașul ăla de apropiat să predice. Fiind onorat de invitația aceasta, călugărul a acceptat imediat. Toată ziua respectivă, el și Francis au mers pe străzi, pe alei, pe drumurile lăturalnice și chiar și pe cele de la marginea orașului. Au trecut printre sute de oameni în ziua aia. Iar la sfârșitul ei s-au întors acasă. Nici măcar o singură dată Francis nu s-a adresat mulțimilor și nici n-a vorbit despre Evanghelia lui Hristos cu vreun om din orașul respectiv. Destul de dezamăgit, tânărul său însătuitor i-a spus: am crezut că mergem în oraș să predicăm? Francis i-a răspuns: fiule, am predicat. Noi am predicat în timp ce mergeam. Am fost văzuți de mulți oameni, iar comportamentul nostru a fost urmărit îndeaproape. N-are rost să mergem, asta e ideea cheie care spunea Francis de Assisi, n-are rost să mergem undeva să predicăm dacă mai întâi nu predicăm în timp ce mergem. Mai spun o dată, n-are rost să mergem undeva să predicăm dacă mai întâi nu predicăm în timp ce mergem. Adică avem noi o vorbă în românește, dar nu o să spun astăzi aici. Trebuie mai întâi să trăim și apoi să vorbim. Trebuie mai întâi ca viața noastră să arate pe Hristos și apoi când deschidem gura să nu cumva să ne contrazicem. Asta este realitatea. Văduvele tinere, din versetul 11, spune: dar pe văduvele tinere, până versetul 16, să nu le primești. Aproape că e surprinzător, nu? Văduvele tinere să nu le primești. Cu alte cuvinte, nu există văduve tinere. De ce? Căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Hristos, vor să se căsătorească și își atrag astfel condamnarea pentru că și-au încălcat prima promisiune. Apropo de ce vorbeam înainte, jurământul acela, da? Totodată se învață să fie leneșe, umblând din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, ci sunt și guralive și băgăcioase. Nu înțelegeți ceva? Apropo. Vorbim ceea ce nu trebuie, să mă înțelegeți. Nici Pavel, nici eu nu sunt misogini. Deci nu e despre asta vorba, da? Ci spune, vorbim ceea ce nu trebuie. Prin urmare, vreau ca văduvele tine să se recăsătorească, să căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă și să nu dea potrivnicul niciun prilej de insultă. Căci unele s-au întors deja să-l urmeze pe Satan. Dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute și astfel să nu fie împovărată cu biserica. Cornescu spune, dacă cineva... Contextul de aici, ca să lămurim o chestiune, este despre femei, da? Văduvele tinere. Din cauza aia, aceasta, sensul este imediat că dacă cineva, respectiv văduvele tinere, au pe cineva mai în vârstă, ele să ajute. Dar sensul este pentru oricine. Dacă cineva are văduve în familie, să le ajute și astfel să nu fie împovărată biserica. În felul acesta, biserica le va putea ajuta pe cele care, ce? Sunt cu adevărat văduve. Văduvele tinere. Dar pe văduvele tinere să nu le primești. Să înțelegem că aceste văduve au avea mai puțin de 60 de ani, nu? Adică nu însemna de 59. Nu despre asta e vorba. O să vezi tu 14 ce spune să aibă copii. Să căsătorească, să aibă copii. Deci posibilitatea e vârsta aceea de a avea copii. Păi până la ce vârstă poate o femeie tânără, să zicem, sau la ce vârstă să aibă copii? Este clar că înțelegem despre ce este vorba. Apostolul Pavel spune aici sub direcția Duhului Sfânt, nu o idee de la el. Spune, văduvele tinere vreau să se căsătorească. De ce? Vreau să înțelegem. Vârsta, pe de o parte, ce prezintă? O să las că versetul 11 spune, căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Hristos. Să înțelegeți, cuvântul pofte aici nu se referă la ceva negativ neapărat. Se referă că atunci când ești tânăr, ai funcționalități fizice normale. Îți dorești ceea ce Dumnezeu a lăsat. Omul să se căsătorească. Din cauza asta, îndemnul este să se căsătorească. Dar Apostolul Pavel spune că diferența între o femeie tânără și o femeie necăsătorită și o femeie care se căsătorește este că cea necăsătorită poate sluji pe Domnul mai mult. Dar în momentul când se căsătorește, nu va mai fi la fel. De ce? Pentru că trebuie să-și dea timpul ei în cea mai mare parte familiei. Bineînțeles, și acolo să-și dea pe Dumnezeu. Dar e o diferență clară de dedicare. E o observație normală. Pavel spune, începește vârsta, spune că unele și-au călcat promisiunea. Prima promisiune, spune aici, sau credința din tâi, spune Cornilescu. Ce înseamnă asta? Se referă, se pare, la un jurământ de văduvie, de văduve, pe care, care în momentul ăla se practica. A nu se confunda cu un jurământ monahal, de călugărie, apropo. Asta mă refer. Nu e acel lucru. Apropo, jurământul monahal sau călugăria a apărut cu mult mai târziu în practica bisericii. N-a de-a face cu acest lucru. Dar era un jurământ de dedicare a femeii văduve în vârstă, care la un moment dat spune: de acum viața mea este cu totul adresată lui Dumnezeu. Ați văzut pentru ce? Pentru a avea grijă de văduvele tinere, a le învăța, a învăța cum să-și crească copiii, a fi ospitalieră, a sluji în biserică pe oamenii care sunt în nevoie. Vârsta lor, da? Activitățile lor. Să nu fie leneșe, spune versetul 13. Observați? Sunt câteva lucruri. Să nu fie leneșe, spune că se învață. Ele ajung să se obișnuiască, să fie leneșe, umblând din casă în casă, să devină guralive și băgăcioase, vorbind ce nu trebuie. Ăștia sunt pericolele văduvelor tinere, femeilor tinere, cu alte cuvinte, care au rămas prin decesul soțului, pentru că despre asta înțelegem este vorba. Deces, nu altceva. Au rămas singure și iată pericole, da? Lenea, plimbările, să le numim așa, bârfa și vorbirea proastă. Se pare că între lene și păcat există întotdeauna o legătură strânsă. Spunea cineva, dacă nu faci nimic, o să faci prostii. Și scriitorul creștin Philip Brooks spunea, jumătate din păcatele lumii sunt făcute din plictiseală. N-ai ce să faci. Și când n-ai ce face, faci prostii. Când nu te dedici lui Dumnezeu, îți dă diavolul de lucru. Te dedici diavolului, asta e realitatea. Și uitați-vă în viețile proprii. Și eu însumi fac lucrul ăsta. Să ne uităm în viețile noastre. Uitați-vă, când n-avem ce face, ne ținem de prostii. De păcat, mai exact. Și Pavel spune aici, motivul pentru care resping văduvele tinere este că ajung să se țină de lucruri. Au energie, sunt tinere, da? E normal ca să durească relații, da? Dar relațiile acestea ajung mai degrabă o ocazie pentru păcat. Nevoia de recăsătorie. Pentru asta spune Pavel, vreau ca văduvele tinere să se căsătorească. Oare ce sfat mai potrivit ar fi, nu? Văduvele tinere, poate au și copii, au nevoie de soț. Lucrul acesta este doar înțelept. Și ce cere apostolul Pavel aici în versetul 14, dacă ne uităm din nou? Ce cere acestor, spune, vreau să se căsătorească, să aibă copii. Observați căsătoria aceasta, apropo, te înțelegem că este în Domnul. În 1 Corinteni capitolul 7, unde scriem acolo, în versetul 39, spune, o femeie nu este liberă atâta timp cât trăiește soțul ei. Apropo, poate mă întrebați, dar cum e cu văduvia? Iată cum răspunsul. O femeie nu este liberă atâta timp cât trăiește soțul ei, dar dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește, dar spune, dar în Domnul. De ce? Păi e cel mai înțelept lucru. Pentru că principiul căsătoririi credincioșilor este de la Dumnezeu. Că trag la același jug. Ce legătură spune tot în Corinteni între întuneric și lumină? Între diavolul și Dumnezeu. Între slujitorii lui diavolului și Dumnezeu nu e nicio legătură. Din cauza asta, sfatul este să se căsătorească în Domnul. Spune mai departe aici, în versetul 14, și să aibă copii. Păi porunca de la Dumnezeu, nu? De la început, Geneza. Creșteți și înmulțiți-vă. Nu contează timpurile. Apropo, dacă ne uităm la timpul lui Pavel atunci, erau timpuri grele și atunci. Deosebit de grele. Da? Deloc ușoare. Dacă creștinii nu aduc copii pe lume și nu-i cresc pentru Dumnezeu, cine o va face? Asta e întrebarea care mi-am pus-o aici când studiam aceste lucruri. Dacă noi credincioșii nu creștem copii pentru Dumnezeu, pentru ce? Cine o va face? La cine ne așteptăm? Spune aici, versetul 14, să fie gospodine, să aibă grijă de casă. Sau gospodine la casa lor, spune Cornilescu. Expresia înseamnă, știți, în original înseamnă așa, să conducă treburile casei, să conducă treburile familiei. O femeie este șeful în casă. Mă înțelegeți, să nu mă înțelegeți greșit. Ea este cea mai măsură de a conduce treburile, oikosul, să zicem așa, gospodăria. Pentru că soțul este la vânătoare. El este cel care măsură să fie plecat la muncă și mai departe. Nu prea mod, bineînțeles. Dar înțelegem, Dumnezeu ne dă frică între noi. Nu mă credeți pe mine. Citiți Proverbe, capitolul 31. Nu deschidem acolo, pentru că sunt de la versetul 10 la 31. Cum este femeia lui Dumnezeu? Veți citi acolo câte lucruri nu face femeia aia. Vreți să fiți o femeie după voia lui Dumnezeu? Îmbrățișați acest capitol. Proverbe, capitolul 30, de la versetul 30 la 10 la 31. Știți, familia, care este principiul de aici? În fiecare din grupurile ăștia învățăm câte un principiu de viață, da? De la bătrâni am învățat așa, să prețuim vârsta. Sau oamenii în vârstă. De ce? Că de la ei învățăm. Învățăm pe Dumnezeu și învățăm principii de viață. De-aia trebuie să ne cumpărăm bătrânii, dacă noi avem. Da? Să învățăm de la vătrâni în vârstă. De ce? Să învățăm dedicarea lor, jurământul lor, dedicarea lor pentru Dumnezeu. Să învățăm posibilitățile de slujire. De la femeile tinere să învățăm ce? Că Dumnezeu ne învață să ne construim familii. Familia este un parteneriat unde fiecare trebuie să-și îndeplinească partea lui. Și apropo de datoria unei femei. Datoria unei femei nu este ușoară. Și știți ce? Puțini bărbați sunt în stare să facă datoria, să împlinească datoria familiei. Asta e realitatea. Nu mă credeți? Dragul și fierind de aici. O să vezi tu când Maria o să aibă probleme și cum e să stai acasă cu copilul. Și nu numai de copil e vorba, dar pune-te masă, scoate masă, spală-te, întinde-te, rufă, toate lucrurile astea sunt lucruri banale, am zice noi. Dar e mai mult decât atât, nu? Pentru că o femeie în timp ce spală, da, ea se gândește și ce teme are copilul și cum s-a plecat soțul îmbrăcat, se gândește și mâine ce haine să-i calce de aia mai departe. Femeia are autostradă aici, pe când noi bărbații avem un singur sens, da? Asta e realitatea științifică. Suntem limitați, dar de oare de ce? Ca să fim concentrați pe ce avem noi, iar o femeie să fie creativă. Pentru că ce este un bărbat fără o femeie creativă? De ce? Dumnezeu când a creat ce? Am să-i fac un ce? Ce a spus Dumnezeu în Geneza? Un ajutor potrivit. Nu o slugă potrivită. Un ajutor. În același drepturi și înțelepciune și frumusețe și creativitate pe cum Dumnezeu le-a creat. Dar fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt, suntem chiori. Nu înțelegem că fiecare dintre noi avem partea noastră. Am citit despre vorba asta, uitați-vă, e o glumă, e ca o glumă, dar e un mare adevăr. Se spune că un studiu exhaustiv arăta că nicio femeie nu și-a împușcat vreodată soțul în timp ce el spăla vasele. Earl Wilson spunea treaba asta. Cu alte cuvinte, când fiecare își face partea lui, da, să știți că bărbații trebuie, au voie să spele vasele, nu este o slăbiciune asta. Pentru și sau domnule că am învățat lucrul ăsta că pot să-l fac nu după ce soția a început să aibă probleme cu spatele, că de atunci n-am mai spălat niciodată vasele aproximativ, nici n-ar trebui să spele vasele, că trebuie să-i fac ghiuveta aici ca să nu s-ar plece deloc, da? Iar eu nu pot să spăl așa, deci trebuie să fim undeva să ne înțelegem, da? Dar nu trebuie să întâmple o nenorocire ca să înțelegem fiecare parte a noastră. Rezultatul acestor două lucruri, uitați-vă în versetul 14, în ultima parte, spune, va fi să nu dea prilej potrivnicul niciun prilej de insultă, da? Și asta înseamnă, știți, cuvântul prilej în greacă înseamnă bază de operație. E un termen militar. Cu alte cuvinte, dacă nu ești atent cu ce faci cu viața ta, viața ta devine baza de operație lui Satan. Ui fi tu copilul lui Dumnezeu. Dar dacă nu ești atent cu credincioșia ta față de Dumnezeu și te ții de prostii, viața ta devine baza de operație a diavolului. De ce? Pentru că diavolul este părâșul fraților, spune în Apocalipsa 12. De-abia așteaptă să se bage în viața noastră. Ce loc mai bun să-și înceapă planul lui de distrugere a familiei decât într-o femeie care nu-și vede de casa ei? Așa începe distrugerea unei familii, de multe ori. Sau în viața unui soț care nu-și vede de viața lui, de îndatoririle lui. Așa începe diavolul planului de distrugere a familiei. Nu mă credeți? Uitați-vă la știri atunci. Face studii ca Earl Wilson exhaustive și veți vedea ce se întâmplă, da? Principii practice pentru noi. Până aici spuneam să ne cinstim bătrânii, pentru că de la ei învățăm multe ce înseamnă să trăiești, să fii credincios, să reziști, da? De asemenea, trebuie să avem grijă să fim o mărturie pentru Dumnezeu nostru astăzi. Dacă nu suntem noi, cine oare? Matei 15, că tot vorbeam despre el, vreau să deschideți acolo. Matei capitolul 15, ca să citim tot contextul, ce spune Iisus despre noi că suntem? Începește mărturia noastră, apropo. Matei 15 cu 13. Voi sunteți ce? Sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu este bună de nimic decât să fie aruncată și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți cum? Sarea, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Versetul 15. Și nimeni nu aprinde un fenar ca să-l pună sub obroc, ci îl pune sub, pe un suport și astfel luminează tuturor celor din casă. Tot așa, ce? Să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, să strevească pe Dumnezeul vostru care este în ceruri. Într-o zi, Moody vă spunea mai înainte că mergea pe stradă. Avea obiceiul ăsta. La un moment dat a observat un tânăr care se rezema pe un sâlp. Moody a mers la el și l-a întrebat, punând mâna pe brațul lui așa frumos. Spune, auzi, ești creștin? Ești credincios? Tânărul i-a răspuns tăios și s-a răstit la el spunându-i, vezi de treaba ta. Moody a spus, îmi pare rău că te-am supărat, dar sincer să fiu cu tine, e treaba mea. E treaba mea dacă tu crezi sau nu crezi. E treaba mea dacă îl cunoști pe Dumnezeu sau nu cunoști pe Dumnezeu. Pentru că eu știu unde mergi. Vezi, e treaba noastră să fim mărturii. E treaba noastră. În ultimele versete din 1 Timotei capitolul 5, la versetul 17 la 25, e o secțiune care vorbește pentru presbiterii bisericii. O să o citim imediat. De la versetul 17. Dar principiile menționate aici se aplică pentru toți membrii în biserică și fiecare dintre noi trebuie să să cunoaștem principiile acestea. Tema principală este în două cuvinte: respect și încurajare. Versetul 17. Bătrânii care cămuiesc bine să fie considerați vrednici să primească o înduită onoare, mai ales cei ce susținesc în predicare și învățare. Că Scriptura spune să nu leși gura boului în timp ce cutreieră ce? Grâul. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Să nu accept nicio acuzație împotriva unui bătrân decât dacă sunt doi sau trei martori. Pe aceia dintre ei care păcătuiesc mustre înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Versetul 21. Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste învățători fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Aici e vorba despre ordinarea slujitorilor. Să nu fii părtaș la păcatele altora. Păstrează-te curat, să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin. Da, ăsta e versetul ăla, apropo. Și din pricina stomacului, din pricina stomacului tău și adesele tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt evidente și merg înainte la judecată, iar altora vin pe urmă. Tot astfel, faptele bune sunt evidente și chiar dacă și cele ce nu sunt, nu pot să rămână ascunse. Ce înseamnă aici? Tema principală sau principiul de bază este ce? Spuneam, respectul și încurajarea. În orice lucrare, apropo, în orice instituție, în orice organizare, în orice societate, respectul și încurajarea sunt două lucruri cheie. Nu există înțelegere, funcționare, creștere, dezvoltare fără aceste două lucruri. Vedeți, în Biserica lui Hristos, respectul și încurajarea trebuie să fie sfinte. Adică respectul și încurajarea trebuie să înțelegem duomnicește, nu lumește. Că apropo, biserica nu este o organizație. Da? Nu este o instituție, este trupul lui Hristos. Este un trup, este o armată, apropo, de soldați, este o familie și așa mai departe, lucrurile astea. Dar ele, aceste lucruri trebuie înțelese duhovnicește, cu Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Iisus cum explică lucrul ăsta. Explica ucenicilor Marcu 10. Ucenicii, el le spune, să nu fiți ca cei din lume. Cu alte cuvinte, să mai spun o dată. Respectul și încurajarea, Marcu capitolul 10, versetul 42. Să nu fie ca lume, ca cei din lume. Marcu 10 cu 42. Spune, Iisus i-a chemat la el și a zis, știți că cei ce sunt considerați domnitorii neamurilor fac pe stăpânii cu ele, iar mai marii lor se poartă cum? Cunescu spune parcă cu un toac de fer, nu? Sau cu tiranie, spune în traducerea nouă. Între voi, cum să fie? La fel? Spune, între voi să nu fie așa. Adică nu cu tupeu, nu cu un toac de fier, nu cu tiranie, spune, ci oricine vrea să fie cel mai mare dintre voi trebuie să fie cum? să devină slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să devină robul tuturor, căci fiul omului, apropo, cine e exemplu? Fiul omului, adică Iisus, n-a venit să fie slujit, ci ca să slujească. Și cum am mult și mai exact până unde? Și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Apropo, acesta este versetul cheie al Evangheliei după Marcu. Asta a făcut Iisus, robul tuturor, robul până la moarte pentru viața noastră. Se pare că Timotei a avut probleme cu liderii bisericii din Efes. Era tânăr, avea de învățat. Efesul era un oraș greu, capitala asta. E o treabă grea, am învățat pe propria piele, apropo, unul care vine din provincie. Oamenii își cunosc drepturile, oamenii sunt mândri, oamenii știu de toate. Trebuie să ai grijă cu ei, cu alte cuvinte. Se pare că și Timotei avea problema asta. Dar Pavel îl lăsase pe Timotei aici pastor, lider, cu recomandarea lui. Dar deși avea recomandarea lui, tot a avut probleme. Știți, dacă ne întoarcem în Fapte 20, nu acum, dacă citim acolo, când Pavel a plecat din Efes, s-a întâlnit la Milet cu liderii bisericii din Efes. Dacă citim acolo, vedeam ce fel de relație a avut Pavel în biserica asta. Cât de mult a slujit. Spune, eu nu sunt vinovat de sângele nimănui, pentru că am învățat tot sfatul lui Dumnezeu. Tot. Și v-am slujit cu toată viața mea. Se vede acolo că liderii, spune, plângeau după el. Era o relație extraordinară. Vă dați seama că după plecarea unui astfel de pastor ca Pavel, Timotei a avut de urcă. Trebuia să-i ridice la nivelul ăsta. Dumnezeu spune însă, fii atent aici. Deja i-a spus, nimeni să nu disprețuiască ce? Tinerețea, da? Fii un exemplu. Nu contează vârsta ta, bazează pe darurile pe care ți-a dat Dumnezeu. Nu neglija darurile, iată cel mai învață aici. Situația asta probabil că este, apropo, un motiv pentru Pavel. Și ce e interesant aici, o să încep cu versetul 23, nu cu versetul 21. Ce spune acolo? Să nu bei doar, să citim bine, apropo, ce spune aici, că mulți, se pare, când citesc versetul ăsta, nu mai văd anumite cuvinte din el. Spune să nu bei doar apă, da? Ci folosește și puțin vin. Îmi place din nou traducerea modernă, pentru că e foarte clară, foarte exactă ca în original. Și folosește și puțin vin. Nu spune și bea. Nu e cuvântul ăla. Folosește puțin vin din pricina stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Poate că dacă cineva n-a înțeles despre ce e vorba, spune clar. Avea Timotei probleme cu stomacul? Da, că de-aia spune. Desătarea bolnavă, problema cu stomacul tău, da? Era bolnav din cauza responsabilităților și problemele lucrării în biserică? Posibil, nu știm, da? Să fi urmat Timotei ideile unor asceți? Că erau la modă pe vremea aia. Știți, în capitolul 4, în primele versete acolo, am vorbit despre ăștia. Că spuneau, nu mânca din asta, nu face din aia, nu te căsători, tot felul de tâmpenii de genul ăsta. Să fi ascultat cumva Timotei niște sfaturi de ăștia dietetice, să zicem așa, de dietă? Și nu i-au făcut bine deloc, l-au îmbolnăvit mai rău, că de obicei cam așa se întâmplă, da? Ții o dietă și te îmbolnăvești de 15 lucruri după aia. Asta e realitatea, apropo. E posibil, nu putem ști exact răspunsul, dar putem și noi citi printre rânduri, în sensul în care vedem ce spune. Să înțelegem bine aici sfaturile acestea al lui Pavel. Nu sunt o scuză pentru frații noștri bețivi. Am zis frații, în ghilimele, apropo. Alcoolici. Folosirea vinului pentru sănătate ca medicament este o treabă cunoscută de foarte multă vreme. Ce se întâmpla? În apă se punea puțin vin, nu invers. Înțelegeți? Nu invers, da? Deci nu este o scuză pentru a ne îmbăta, da? Cum se explică de foarte multe ori în Scripturi, începând din Vechiul Testament și până în Noul Testament, Dumnezeu nu ne cere abstinență totală, dar niciodată nu încurajează ebrietatea, adică beția. Niciodată. Din contră spune, în Efeseni spune să nu fiți plini de must. În original spune să nu fiți conduși de băutură, de vin. Adică să... N-ați văzut? În momentul când un om bea prea mult, nu mai ia lui capul. N-am fost niciodată beat, slavă Domnului, nici că vreau, dar am văzut destui. Și am văzut că punem cu capul. De obicei, apropo, s-a demonstrat că alcoolul strică neuronii. Aici. Deci asta e realitatea. Bine, strică și ficatul și mai multe chestii, mai mult decât neuroni. Dar hai să înțelegem, lămurim problema asta cu băutura. Era grea lucrarea asta la Timotei și Pavel vine și îl încurajează cu privire la trei lucruri foarte importante, și anume plata prezbiterilor. Poate vi se pare un lucru, dar ce ne interesează pe noi? Păi dar ne interesează, că și astăzi e o problemă. Cu alte cuvinte, spune versetul 17 și 18, bătrânii care cârmuiesc bine, adică conduc bine, slujesc bine, da? Să fie considerați cum? vrednici de o îndoită onoare. Cuvântul onoare poate însemna și plată financiară. Spune mai ales și ce se ostenesc cu ce? În predicare și învățare. Despre cine este vorba? Deci vorba despre acei presbiteri, bătrâni ai bisericii, care au această naturire dublă. Pe de o parte, să conducă biserica, în sensul de supraveghere, da? Cum zicem noi, șeful, da? Adică ce? Supraveghetorul sau maestrul, de exemplu, în construcții, se folosește ideea maestrul. Ce rol are el? De a supraveghea proiectul ca să meargă bine. Asta e una din naturile liderilor, de a supraveghea viața bisericii, slujirea oamenilor, vieții oamenilor, pentru a-i susține și, de asemenea, pentru a-i învăța. Pentru că creșterea în biserică nu se face fără învățătură. De aia în Calvary Chapel, spre exemplu, nu ne lăudăm cu noi, ci cu cuvântul lui Dumnezeu, dăm o îndoită cinstă, că de aia stăm aici de vreo 50 de minute și ce facem? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ne asigurăm ce? Că înțelegem ce ne învață Dumnezeu. De ce? Ca să știm cum să ne comportăm ca biserica lui Dumnezeu, care spune că suntem stâlpul și temelia adevărului, să promovăm adevărul lui Dumnezeu. Trebuie să-l învățăm lucrul ăsta. Asta e datoria liderilor spirituali, nu a diaconilor în primul rând, deși diaconii, ei trebuie să primească învățătură în primul rând. Ca la vremea lor, când Dumnezeu ridică, și ei să poată să facă lucrul ăsta. Avem exemple în Biblie, Ștefan, Filip, de exemplu, și mai departe. Astfel, plata presbiterilor trebuie să fie un lucru normal în biserica lui Dumnezeu. De ce? Pavel decidează aici două chestii foarte importante. Din Vechiul Testament, Deuteronom 25:4, să nu legi gura boului în timp ce trăieră. În lege. Pavel aduce, legea spune. Și după aia citează pe Iisus din Matei 10:10, vrednic este lucrătorul de plata lui. Sau în altă traducere spune, de mâncarea lui. Pentru că pe vremea aia se plătea în nouă varză, am lucrat ani și la sate. Și frații cam așa făceau. Înțelegeau acest principiu. Veneau cu două. Era mai nasol că venea cu altceva care, mă rog, nu lăsa mașina foarte curată, dar înțelegeți dragostea. Era înțelegerea acestui principiu de a participa cu vrednic este lucrătorul de plata lui. Câteva principii practice de aici. Pentru că nu vreau să intrăm în detaliu, ci vreau să înțelegem principiile. Miercuri seara, când ne vedem la părtășie, atunci discutăm și punem întrebări. Că acolo e timpul pentru a lămuri lucrurile în detaliu. Care sunt principiile acestea? Dacă biserica locală nu e organizată, va pierde și efortul, și banii, și toate resursele și oportunitățile. De ce spuneam la început? Totul trebuie făcut în ce? În ordine și în cumpătare. Dacă liderii bisericii nu supraveghează activitățile bisericii, ce se va întâmpla în biserică? Haos. Asta e realitatea. Oricum, apropo, supravegherea nu trebuie să fie dictatorială, după exemplu celor din lume și după exemplu Domnului Iisus. Conducerea fără învățătură realizează foarte puțin. Ne putem conduce, ne putem organiza, dar dacă nu avem cuvântul lui Dumnezeu ca învățătură, suntem doar organizație. Atât. Dacă ne uităm în Efeseni 4, cum spune că el a dat în biserică ce? Păstori, învățători pentru echiparea sfinților, ca să fie ce? Trupul lui Hristos matur. Nu să fie cea mai tare biserică din oraș. Să fie cea mai tare organizație de nu știu unde. Să câștige locul nu știu care din nu știu ce competiție a organizației. Nu. Ci să fie trupul lui Hristos. Mâinile și picioarele lui Hristos în lumea noastră. Nu poți conduce peste copii. E un alt principiu aici. De ce? Biserica locală trebuie să fie crescută. Pentru că peste copii nu poți să conduci. Nu ai ce să faci cu ei, pentru că ei întotdeauna... Vezi, dacă credincioșii nu sunt hrăniți, curățiți și maturizați de cuvântul lui Dumnezeu, biserica este o grămadă de copii nedezvoltați și capricioși care creează o grămadă de probleme. Și dacă vă uitați pe net, vedem din ăștia. Creștinii nedezvoltați, imaturi, care nu știu decât să acuze, decât să vadă răul, decât să zice pumnul și mai departe. Asta nu este dovadă de maturitate în Hristos. Respectul liderului bisericii nu trebuie să fie teoretic. Asta nu e principiu. Adică, nu decât Doamne, Domnul să binecuvânteze, ce frumos ne slujești, ci trebuie să fie și practic, financiar. Chiar aici spune chiar o dublă plată pentru cei care sunt în lucrarea de slujire prin învățătură și predicare. Avem o cealaltă parte a monedei, am învățat în capitolul 3. Niciun lucrător al lui Dumnezeu nu trebuie să slujească pentru plată, pentru bani. Se numește acolo câștig necinstit. Slujirea în Biserica lui Dumnezeu nu este o afacere. Nu este o afacere. Deci ăsta e primul lucru, și anume plata presbiterilor. Al doilea lucru este disciplinarea presbiterilor. Observați versetul 19. Să nu accepți acuzații împotriva unui bătrân, unui presbiter, decât dacă sunt doi sau trei martori. Vedeți, disciplina în biserică este o treabă foarte serioasă și foarte importantă. Iisus vorbește despre ea în Fapte, capitolul 18. Ce faci cu fratele tău care îți păcătuiește? Cum să faci cu el? Cum să-l iei? Cum să te rogi pentru el? Cum să iei un martor, doi? Cum să-l spui liderul bisericii dacă, apropo, nu se pocăiește? Apostolul Pavel vorbește despre acest lucru și puteți să vedeți în notițe, când o să trimit notițele la noi pe grup, în deseori despre disciplina bisericii. Romani, capitolul 16, 1 Corinteni 5, Curvarul din Corint, de exemplu. Cum să faci disciplină pentru un astfel de caz? 2 Corinteni, capitolul 2, imaturitate. Galateni, capitolul 6, problema cu iudaizatorii, cu cei legaliști, da? În 2 Tesalonice, capitolul 3, 2 Timotei, capitolul 2, Tit, capitolul 3. Priviți la aceste exemple, învățături despre disciplinare în biserică. Capitolul ăsta aici, am versetele ăștia puține, Timotei învață cum să Pavel învață pe Timotei cum să disciplineze un lider al bisericii. Este singurul loc, apropo, în scriptură de genul acesta, în Noul Testament. Este trist când un membru al bisericii trebuie să fie disciplinat. Dar este și mai trist când un lider al bisericii trebuie disciplinat. E trist. Scopul trebuie să fie întotdeauna restaurarea, nu răzbunarea, apropo. Ăsta e unul din principii. Ce învățăm din lucrul ăsta? Restaurare trebuie făcută cu dragoste și cu blândețe pentru a ridica pe fratele nostru. Galateni, capitolul 6, spune dacă un frate a căzut, cei care sunt spirituali spune să ridice cu cum? Cu duhul blândeței. Vedeți, Pavel îl învață foarte clar aici. Spune, asigură-te de fapte. Da? Versetul 19. Marturi sunt? Doi, trei chiar. Exact ca în lege. Deuteronom, capitolul 19. Și cum învăța și Domnul Iisus, Matei, capitolul 18. Și Apostolul Pavel. Principiul ăsta are două aplicații. Adică trebuie să fie martor ocular, nu merge cum am auzit, mi s-a spus, cumva. Nici în tribunalele, judecatele noastre nu merge așa ceva. Oare de ce la Dumnezeu ar merge, da? Dar acelaltă aplicație trebuie să fie că martorii trebuie aduși de față. Ca cel acuzat să poată să se apere, să poată să scoată adevărul. De ce? Pentru că nu e vorba despre noi, este vorba de mărturia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne învață acest lucru. Ce trebuie să înțelegem din acest principiu? Deși este trist când bisericile nu ascultă Dumnezeu, membrii ajung să fie disciplinați, e sănătos. Trebuie să avem însă grijă cum facem acest lucru. Să nu mergem pe bârfe, că foarte mulți slujitori au ajuns să fie distruși din cauza bârfelor. Foarte mulți, din păcate, capabili. Capabil. Nu zic că au fost perfecți, nu-i despre asta vorba, învățăm imediat despre ce este vorba. Apropo, e o zicală care spune că acolo unde este fum, este și foc. Dar zicala asta nu merge în Biserica lui Hristos. De ce? Pentru că Iacov, capitolul 3, versetul 6, ne învață că acolo unde este fum și e foc, înseamnă că limba cuiva a luat foc din iad. Așa spune Iacov. Deci nu e Dumnezeu în centru acolo. O să în versetul 20, spune aici, pe acelea dintre ei care păcătuiesc, mustră dintre tuturor. Totul la vedere. Și este sănătos. Totul la vedere în biserică, apropo, în afară. Nu ducem la tribunal să ne judecăm. Petru spune, de ce să facem lucrul ăsta? Ce n-avem în noi, între noi judecători puși de Dumnezeu? Iisus spunea în Ioan 18:20, n-am spus nimic în secret. Totul la vedere. Și mustrarea liderilor trebuie să fie făcută cunoscută bisericii, dar acolo unde există pocăință și restaurare, trebuie de asemenea arătată. De ce? Ca să vedem că Dumnezeu lucrează în noi. Nu doar ne mustrăm, că altfel e scandal. Versetul 21, un al treilea sfat aici, practic, spune, te rog să sunăm înaintea lui Dumnezeu să faci lucrul ăsta fără prejudecată și fără nimic cu părtinire. Adică, principiul este să nu ai favoriți. Deci, să fie martori oculari, să fie totul la vedere și să nu fie favoritisme, fără prejudecăți. Prejudecățile sunt cele mai distrugătoare lucruri. Cele mai distrugătoare lucruri printre noi. Niciun dintre noi nu ne place să fim tratați cu prejudecăți. Un al treilea sfat aici, versetul 22 la 25 și încheiem capitolul. Da, un capitol plin, da? Dar foarte practic. E legat de alegerea și ordinarea presbiterilor, liderilor între noi. Cum se face? Vedeți? Spune să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, da? Ce înseamnă asta? Dumnezeu e singurul care cunoaște inima oamenilor. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că avem nevoie de înțelepciune. Liderii, deja existența bisericii, au nevoie de înțelepciune, de călăuzirea lui Dumnezeu pentru a alege slujitori, lideri de la Dumnezeu. Scriptura ne arată în Faptele Apostolilor, mai ales, cum Duhul Sfânt arăta cine trebuie ridicat și trimis de la el. Și astăzi e valabil acest lucru. E periculos, spune Pavel lui Timotei aici, să alegi în grabă. E periculos să ordinezi în grabă pe cineva, mai ales pe un tânăr, într-o funcție spirituală de responsabilitate și de importanță în biserica locală. Interesant este că în versetul 24 spune păcatele unora sunt evidente. Și așa este. Unele păcatele unora spune sunt evidente. Dar de asemenea spune altora sunt greu de observat. Dumnezeu le știe. Faptele bune, versetul 25, trebuie observate. Adică ce înseamnă? Să avem ochi deschiși pentru ce este bine, în primul rând, nu pentru ce este rău. De ce? Pentru că în felul ăsta construim. Dumnezeu ne-a deschis de ochii și pentru ce este nesănătos și ce trebuie mustrat. Trebuie observate faptele bune. Ce învățăm de aici? În final, de la aceste trei lucruri cu privire la liderii bisericii, la plata lor, la alegerea lor, la ordinarea lor, da? Ce înseamnă? Trebuie să investigăm cu atenție viețile celor care vor să slujească în biserica locală. Fie slujitori, fie lideri. A ordina presbiteri care trăiesc în păcate înseamnă te face părtaș cu ei la acele păcate, spune Pavel Timotei. Niciun pastor, niciun presbiter, niciun diacon, niciun membru al bisericii nu este perfect. Dar nu trebuie să ne oprească acest lucru din a căuta sfințenia, nu perfecțiunea. Pentru că spune, fiți sfinți, precum Tatăl vostru este sfânt. Fiți desăvârșiți, spune, precum El este desăvârșit. Adică, ca trebuie lui Dumnezeu, trebuie să-L căutăm. Trebuie să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu cine? Cu Hristos. De asta e dorința Tatălui. Deci, niciun dintre noi nu este perfect, dar trebuie să căutăm sfințenia lui Dumnezeu, pe care doar Duhul Sfânt o poate face în noi. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne respectăm și să ne încurajăm unii pe alții în lucrarea și în viața lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Ne-a dat daruri, învățam fiecare dintre noi. Nu e unul dintre noi fără daruri. Deci trebuie să ne încurajăm, să ne vedem, să ne observăm și să ne încurajăm și să ne respectăm în darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. De ce? Că avem de lucru. Am citit o bucățică de articol scris undeva prin 1993 despre ce înseamnă respectul și încurajarea, mai ales încurajarea. Spunea autorul acestui articol, un compliment poate fi un mare element de motivare, în special dacă pui un pic de gândire în el, în ceea ce privește când, ce, când și cum să-l oferi. Un compliment, da? Asigură-te că spui ceva ori de câte ori cineva e lângă tine și îl vezi că se străduiește să dea înainte, indiferent de respingerile cu care se luptă. Sau se descurcă bine, de exemplu, în situații dificile. Sau observă o eroare și oferă de o mână de ajutor colegului său. Sau se descurcă foarte bine cu un lucru nou din viața lui. Sau îți oferă o idee pe care o vei observa că e foarte productivă. Deci asigură-te că întotdeauna vei lăuda pe acea persoană. Spune, de cele mai multe ori un compliment ar trebui să se ofere în public. Fie la o întâlnire de staff sau pus pe un panou de anunțuri. Dacă situația e delicată, însă transmite complimentul printr-un bilet personal sau un mesaj, un bilet personal pe care recipientul, persoana pe care încurajezi să-l savureze personal sau poate să-l împărtășească cu cei apropiați. Așa cum se face cu orice recompensă, lauda trebuie oferită imediat după o realizare bună. Adică nu după vreo două săptămâni că nu mai ajută pe nimeni. Pentru a o întări maxim. Vezi, Iisus ne-a învățat lucrul ăsta. Și dacă deschideți cu mine să încheiem cu niște cuvintele Domnului Iisus, mai degrabă, Ioan 12:35. Spuneam că Matei 5 spune, voi sunteți lumina lumii. Să lumineze lumina în voi, dar Ioan 12:35. Spune așa. Iisus i-a zis, lumina mai este încă puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați cât timp aveți lumina, pentru ca nu cumva să vă cuprindă întunericul. Cel ce umblă întuneric nu știe unde se duce. Umblați cât timp mai este lumina în mijlocul vostru. Și atâta vreme cât avem, putem să deschidem Biblia, să le deschidem. Pentru că Domnul Iisus vorbea aici, ucenicii spune că în curând el avea să plece. Și în curând Domnul Iisus va reveni. Precum vedem în lumea noastră, întunericul vine. E din ce în ce mai clar când vine întunericul. Important este să trăim în lumină și să o facem cunoscută oamenilor. Asta înseamnă să fim omul lui Dumnezeu, omul potrivit, la locul potrivit, făcând ce este potrivit. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru acest cuvânt al tău parcurs astăzi. Te rugăm să-l binecuvânteze în inimile noastre. Deschide-ne ochii, inimile, la adevărurile tale, la principiile tale. Te rugăm să ne ajut să parcurgem din nou aceste cuvinte și să te auzim pe tine ceea ce ne spui. Să înțelegem în mod specific ceea ce ne spui. Ajută-ne, te rugăm, la aceste lucruri. Te rugăm să ne ajut să fim în vremul acesta de întuneric lumini. Să fim în vremul acesta destul de stricate, să fim sare. Pentru tine, Doamne. Pentru că tu ești lumina adevărată a lumii care luminează pe orice om care te ascultă și te primește. Tu ești sarea care dai gust vieții noastre și care ne dai scop vieții noastre. Menire sfântă vieții noastre. Doamne, te rugăm să ne ajuți să luăm deciziile potrivite și ca și Timotei să luăm aminte la sfaturile, la îndemnurile tale practice, pentru ca să putem să ne bucurăm de viața ta. Și mulțumim că tu poți face acest lucru, te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.